to promocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Awaria informatyczna częściowo usunięta, ale kiedy poznamy wyniki wczorajszych wyborów samorządowych, wciąż nie wiadomo. Według sondaży wygrał je PiS, a szef partii już zapowiada kampanię przed wyborami prezydenckimi. To, że dzisiaj pan Komorowski jest człowiekiem bardzo popularnym, to o niczym jeszcze nie decyduje. Kompromitacja PKP Intercity, tam też awaria systemu informatycznego. Są pierwsze dymisje. Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych, nie wiadomo, bo nie wiadomo, kiedy częściowo niesprawny system informatyczny ruszy pełną parą. Firma za to odpowiedzialna zapewnia, że w ciągu kilku godzin, ale takie zapewnienia słyszymy od wczoraj. Z powodu awarii niektóre terytorialne komisje wyborcze przerwały pracę do rana, jak się jednak okazuje, bez zgody PKW. Nie są liczone głosy m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Opolu. Największy problem dotyczy wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. Przypomnijmy, z przeprowadzonych wczoraj sondaży wynika, że po raz pierwszy od 9 lat zwycięstwem może się cieszyć Prawo i Sprawiedliwość. Jak policzył Ipsos, w sejmikach PiS uzyskało 31,5% głosów, PO nieco ponad 27%, PSL 17%, a SLD prawie 9%. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o pierwszym kroku i zapowiada kolejne, a razem z nim Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. O tym, co jeszcze mówią, Iwona Szczęsna. Liderzy trzech partii wystąpili w siedzibie PiS na wspólnej konferencji prasowej, bo według Jarosława Kaczyńskiego zjednoczenie przyniosło sukces. Wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy te wybory i że to jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. Jarosław Gowin podkreślił, że duża część umiarkowanych wyborców centrum zaufała Zjednoczonej Prawicy. Bo do tej pory mówiono, że Prawo i Sprawiedliwość, że prawica ma nad sobą szklany sufit. Wczoraj rozbiliśmy ten szklany sufit. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak pozyskać kolejne 10%. To zapowiedź większego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Entuzjazmował się Zbigniew Ziobro. Kula śnieżna ruszyła i ona będzie się rozpędzać. Jarosław Kaczyński zapowiedział poważną kampanię prezydencką. To, że dzisiaj pan Komorowski jest człowiekiem bardzo popularnym, to o niczym jeszcze nie decyduje. A na razie w kilku miastach PiS zmierzy się jeszcze z Platformą w drugiej turze wyborów samorządowych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Systemowi informatycznemu, który liczy wyborcze głosy, przyjrzy się Najwyższa Izba Kontroli, ale system zawiódł nie tylko tam. Awaria wciąż paraliżuje rezerwacje biletów kolejowych PKP Intercity. Nie można ich kupić nie tylko na podróż pociągiem Pendolino. Są problemy z kupnem biletów także w biletomatach. Na niektórych dworcach sprzedawane są bez miejscówek. Są pierwsze dymisje. Najpierw było przesunięcie o dobę, potem jeszcze o godzinę. Nic nie pomogło. System rezerwacji biletów kolejowych niedługo po starcie zawiesił się i odmówił współpracy. Problem polega na tym, że w tej chwili jest system niestabilny. Wyjaśnia prezes PKP Intercity Marcin Celejewski. Owa niestabilność oznacza, że musi się zdarzyć cud, żeby kupić bilet na Pendolino. Podobno nad naprawą systemu pracuje armia informatyków, ale na razie efektów tej pracy nie widać. W tej chwili jedynym skutkiem, oprócz wściekłych, niedoszłych pasażerów, są dymisje w PKP Intercity. Osoby, w których w zakresie kompetencji była informatyka w PKP Intercity, nie pracują już z nami. Mówi prezes PKP Jakub Karnowski. Według eksperta transportowego Adriana Furgalskiego niedzielny falstart to kompromitacja, która spowoduje, że pasażerowie nie wrócą na kolej. Nigdy nie zdarzyło się, żeby przez tak długi okres system sprzedaży biletów nie działał. Według Furgalskiego z podobną kompromitacją możemy mieć do czynienia po 14 grudnia. Jego zdaniem pociąg Pendolino wyruszy w trasę, ale z dotarciem do celu mogą być problemy. Aleksander Przoniak, Polski Radio. Dobra wiadomość jest tylko taka, że w ramach rekompensaty PKP Intercity potroi liczbę najtańszych biletów po 49 zł. Mają być dostępne do połowy stycznia. To klasyczna wymiana dyplomatycznych ciosów. Tak wydalenie z Moskwy polskich dyplomatów oceniają eksperci. Rosyjski MSZ na stronie internetowej poinformował, że jest to odpowiedź na nie tak dawne usunięcie rosyjskich dyplomatów z Polski. Doszło do tego po tym, jak wykryto w naszym kraju rosyjskich szpiegów. Odpowiedź Rosji nie jest niczym niezwykłym, uważa dr Łukasz Kister z Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Wydalenie dyplomatów jako retorsja na działania drugiej strony są zawsze taką czynnością trochę dyplomatyczną, PR-ową. To najczęściej nie ma nic wspólnego z rzeczywistym działaniem tych konkretnych osób. Z kolei Tomasz Badowski, szef Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, uważa, że decyzja Rosjan jest nie tylko odpowiedzią na wydalenie rosyjskich dyplomatów. Widzimy tutaj, że Rosjanie w świetle kamer podjęli taką decyzję. Jest to też wstyczek dla Polski, pokazanie Polakom, że tutaj jednak to my rządzimy i my robimy, co chcemy. Polski MSZ na razie nie komentuje tych informacji, a szef resortu Grzegorz Schetyna krótko podsumowuje sprawę. Jest coś takiego jak symetryczna odpowiedź. Ta decyzja rosyjska kończy tę kwestię. Ale zdaniem Łukasza Kistera to nie do końca finał sprawy. To nie jest problem dyplomacji już dzisiaj, tylko problem służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, czy to wydalenie miało realne znaczenie, czy te osoby, które zostały wydalone po jednej i po drugiej stronie, faktycznie prowadziły działalność szpiegowską. Według nieoficjalnych informacji Rosjanie wydalili 4 polskich dyplomatów. Witold Banach, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Ale jeszcze mamy dla Państwa podsumowanie sportowych wydarzeń dnia. Przygotowała je i przedstawi Monika Sługowska. Zawieszenie aresztowanych prezesa Mirosława P. i wiceprezesa Artura P. oraz audyt Mistrzostw Świata przeprowadzony przez niezależną firmę. Te działania zamierza zarekomendować zarządowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej prezydium zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie odbędzie się pojutrze. Nie zanosi się na nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów, choć tego domagali się niektórzy prezesi wojewódzkich związków. Zdaniem sekretarza generalnego związku Andrzeja Lemka walne zgromadzenie nie jest potrzebne. Kompletnym absurdem jest domniemanie, że zarząd Polskiego Związku w obecnym składzie stracił legitymację do działania. Przypominam, że prezes i wiceprezes zostali aresztowani pod zarzutem korupcji, grozi im do 12 lat więzienia. Nie ma więc na razie zmian na stanowiskach w PZPS-ie, jest zmiana w Lechii Gdańsk. Zmiana trenera. Szkoleniowcem został znany przed laty piłkarz Jerzy Brzęczek. Zastąpił Tomasza Untona. Reprezentacja Polski wróciła z Kazachstanu, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów z nosami na kwintę. Po raz pierwszy od 9 lat biało-czerwoni nie zdobyli żadnego medalu. Pod nieobecność zawieszonego Marcina Dołęgi najbardziej liczyliśmy na mistrza olimpijskiego, Adriana Zielińskiego, który jednak w Kazachstanie zawiódł kompletnie, nie zaliczył żadnego podejścia w rwaniu. Nie mam przyczyny, po prostu spaliłem rwanie i koniec. Wypadek przy pracy, no. Jechałem tam po medal. I gdybym zaliczył rwanie, pewnie to bym zdobył ten medal, no ale trudno. Każdemu się zdarza potknąć, to jest po prostu sport, to jest taka rywalizacja i tyle. No Marcin Dołęga też w Londynie nie zdobył medalu, nikt do niego pretensji nie ma, po prostu, no nieraz tak jest. Lepiej teraz niż później. Później, czyli na przykład podczas igrzysk w Rio. Bode Miller prawdopodobnie będzie pauzować do połowy stycznia. Utytułowany amerykański Alpejczyk musi poddać się operacji kręgosłupa. Miller doznał upadku w finałowych zawodach poprzedniego sezonu alpejskiego Pucharu Świata. Od tego czasu miał problemy z wypadającym dyskiem, powodującym nacisk na nerwy. Ze względu na utrzymujący się ból zdecydował się na operację. Zawodnik chce w pełni zdrowy wrócić na trasę, aby w lutym wystąpić w swoim kraju w Mistrzostwach Świata. I na koniec przypominam, że nasi piłkarze jutro towarzysko zagrają ze Szwajcarią we Wrocławiu. Trener Adam Nawałka zdradził, że w bramce w pierwszej połowie stanie Artur Boruc, a w drugiej Łukasz Fabiański. Najbliższa noc będzie pochmurna w całym kraju, a w centrum i na wschodzie także deszczowa. Termometry pokażą od 1 stopnia na Podlasiu do 5 na południu. W ciągu dnia w Augustowie temperatura wzrośnie do 2 stopni, w Warszawie do 5, w Szczecinie i Poznaniu do 7, w Krakowie i we Wrocławiu do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś zaczynamy od drugiego końca świata, czyli od Afryki Południowej. No, może nie w pełnym wymiarze, bo nasz bohater Abdullah Ibrahim wyemigrował stamtąd przed bardzo wielu laty, ale zawsze podkreślał swe pochodzenie, a co jeszcze ważniejsze, swoje relacje muzyczne. Aczkolwiek nie jako folklor, folklorysta, a jako jazzman zwrócił na siebie uwagę samego Duke'a Ellingtona. Najczęściej gra solo swoją własną muzykę, ale czasem nie stroni od towarzystwa. W tym wypadku towarzyszą mu niewykorzystywane w improwizacji, a tylko i wyłącznie w celach aranżacyjnych flet i wiolonczela. Oto kompozycja Ibrahima, znanego także jako Dollar Brand, Dreamtime. To był Abdullah Ibrahim alias Dollar Brand, którego na pewno dobrze pamiętają widzowie ostatniej bielskiej zadymki. Ale na tym jeszcze nie koniec. Mam dla was jeszcze jednego muzyka wywodzącego się z południowej Afryki, a jest nim trębacz i wokalista Hugh Masekela. To również sędziwy już muzyk, który ciągle jeszcze nagrywa i właśnie przed 2 laty wydał płytę Playing and Work. Oczywiście teraz już więcej śpiewa niż gra na trąbce, a kiedy gra, trudno przecież oczekiwać technicznych fajerwerków, ale serducho zachował na tyle, że czasem trudno go podejrzewać o sędziwy wiek. Na płycie towarzyszą mu Cameron John Ward na gitarze, Randall Skippers na klawiaturach, Fana Zulu na basie, Leroy Sauls perkusja, a oprócz tego jeszcze i chórek, i inne dęte instrumenty. We'll be right back. while they're laughing all the way to the bank. Kamboroko, Africa, Kiyaro, Nakaboka, Kamato, Tswara, Nangma, Africa. Bulangma, no, Africa, Kiyaro, Nakaboka, Tswara, Nangma, Africa. Kiri Bulangma, no, Africa, Kiyaro, Nakaboka, Tswara, Kopa, Nangma. Na trąbce grał i śpiewał Hugh Masekela, a my zmieniamy temat, zostawiając już południową Afrykę, a zacznę od tego, że organistów było wielu. Na organach próbowali grać jeszcze Fats Waller, Count Basie i nawet Oscar Peterson, ale jakoś wielkiej wrzawy to nie narobiło. Szał rozpoczął się dopiero, kiedy Jimmy Smith wprowadził nowy model instrumentu, w którym bas obsługiwało się już nie pedałami, a ręcznym manuałem. Smith mógł się więc już pozbyć basisty, odwalając za niego robotę lewą ręką. Prawą sobie improwizował, ale brakło mu tego harmonicznego kontekstu, który pianista załatwia właśnie lewą ręką. Smith trzeciej ręki nie miał, więc musiał do tej roli doangażować gitarzystę i taki sam wzorzec podjęli kolejni organiści. Czasami jednak Smith angażował i basistę, żeby mieć troszkę więcej swobody. Tak będzie na przykład właśnie w tym przypadku. Na basie gra John Clayton, na perkusji Harvey Mason i na gitarze wspaniały Russell Malone. A ten temat to ellingtonowskie Mood Indigo, liczące sobie znacznie więcej lat niż organy Jimmy'ego Smitha.

Jimmy Smith organy, Russell Malone gitara, John Clayton bas i Harvey Mason perkusja. Dość nietypowy zestaw, zazwyczaj organiści basisty nie angażowali, bo primo nie było potrzeby, secundo garza lepiej dzieli się na trzy niż na cztery. A jeśli chodzi o nieodłączną gitarę, to tradycję przełamał dopiero Larry Young, jeden z największych nowatorów. Nie od początku, bo najpierw to nie Young angażował gitarzystę, tylko gitarzysta jego. Pierwszy ważny staż Young odbywał w zespole Granta Greena, ale kiedy stanął na własne nogi, uznał, że ta gitara nie jest mu do szczęścia potrzebna i sam da sobie radę ze wszystkim. Young tak dalece brnął w eksperymenty, że producenci uznali go w końcu za towar niehandlowy i położyli na nim kreskę. Ostatnia płyta ukazała się dopiero pośmiertnie, kilkanaście lat po nagraniu. Oto jeden z utworów na niej umieszczonych. Visions. Lee Morgan trąbka, Herbert Morgan saksofon tenor, obaj panowie nie byli ze sobą spokrewnieni, do kompletu Eddie Gladden perkusja. Thank you. Dziw bierze, że jest to muzyka należąca już do minionych pokoleń. Rok 69. Eddie Gladden, perkusja, Lee Morgan, trąbka, Herbert Morgan, saksofon i Larry Young, organy. Dziś oczywiście organistów też nie brakuje i w ogóle mamy taką nadprodukcję znakomitych muzyków, że polski problem z jabłkami to w ogóle pestka. Na pierwszy plan chyba jednak wysuwa się Joey DeFrancesco, więc jemu na koniec oddajmy głos, choć nie on jest tutaj liderem. Tę rolę pełni gitarzysta Pat Martino, a całość zza perkusji uzupełnia Billy Hart. Niniejsza kompozycja lidera nosi tytuł Catch, czyli mniej więcej trzymaj, łapaj, i jest to tytuł adekwatny i do tempa, i do swobody, z jaką muzycy się w tym tempie poruszają. Thank you.

Proszę, jak muzycy dobrze grają, to i ludzie gromko klaszczą. Pat Martino, gitara, Joey De Francesco, organy i Billy Hart, perkusja. A na sam koniec mam jeszcze dla Państwa nowość z własnego podwórka. Jest to zresztą bardzo wiekowa nowość, wykopana jak zwykle z dziwnych archiwalnych zakamarków przez firmę God Records. Muzyka Włodzimierza Nachornego do filmu Zapach psiej sierści. Rok 81. Pięknie napisana na wielką orkiestrę, ale uprzedzam równocześnie, że muzyka ilustracyjna rządzi się swoimi prawami. O wykonawcach też niewiele można powiedzieć. Wiadomo mi tylko, że gra radiowa orkiestra pod dyrekcją kompozytora, a partie fortepianowe gra również sam Nachorny. I zostawiając Państwa z tymi dźwiękami, już się powoli żegnam. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.